I w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Środa, 28 dzień sierpnia i godzina 9. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Mają być rekordowe wydatki na armię i większy wzrost gospodarczy. Budżetem państwa zajmie się dziś rząd. Po rozpoczęciu roku szkolnego będziemy dokładnie wiedzieli, ile jest wakatów, mówi wiceszefowa MEN. W kosmosie najwyraźniej trudno o prywatność. Start misji Polaris Dawn firmy SpaceX został ponownie przełożony. Rekordowe wydatki na obronność, wyższy wzrost gospodarczy. Tak ma wyglądać budżet na przyszły rok. Dziś projektem zajmie się rząd. W pracę nad budżetem zaangażowani byli wszyscy koalicjanci. Jest naszym wspólnym dziełem. Mówi szef KPRM Jan Grabiec. Podkreśla, że przyszłoroczny budżet będzie ofensywny. Zakłada duże środki na inwestycje. Zakłada rekordowe wydatki na obronność. Marek Sowa z PO zdradza, że będzie to 5% PKB. Wydatki na zbrojenia będą robiły wrażenie we wszystkich krajach NATO. Dariusz Wieczorek z Lewicy dodaje, że zwiększy się deficyt budżetowy. To jest kwota powyżej 200 miliardów złotych. Projekt uwzględnia dotychczasowe programy społeczne jak 800+, czy nowe jak renta wdowia. Mirosław Suchoń z Polski 2050 podkreśla, że znajdą się w nim też pieniądze na obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, czy nowy program mieszkaniowy. Nie na wspieranie popytu, a na wspieranie podaży, czyli na budownictwo komunalne. Więcej pieniędzy ma trafić także do samorządów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Według założeń budżetowych w przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3,7%, a inflacja 4,1%. Resort edukacji będzie znał pełne dane na temat braku nauczycieli w szkołach we wrześniu, powiedziała w Polskim Radiu wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Wiceszefowa MEN dodała, że w szkołach trwają ruchy kadrowe. Jakie są pełne braki nauczycieli, będziemy wiedzieć dopiero, kiedy się zacznie rok szkolny. I nie oszukujmy się, tam gdzie są duże miasta, to tych nauczycieli więcej brakuje, szczególnie przedmiotów ścisłych. Natomiast w mniejszych miejscowościach tych braków jest mniej, szczególnie, że demografia też nierówno się rozkłada. To znaczy mamy układ taki, w którym przybywa dzieci w dużych miastach, natomiast coraz mniej mamy w małych miejscowościach i tam wręcz jest taka sytuacja, że czasami zdarza się, że w klasie jest na przykład dwójka dzieci. Według strony Dilerzy Wiedzy w szkołach jest obecnie 16,5 tysiąca ofert pracy dla nauczycieli. SpaceX ponownie przełożył start misji Polaris Dawn. Ma się on odbyć jutro. Polaris Dawn to pierwszy w pełni prywatny lot w kosmos, w którym także pierwszy raz ma dojść do kosmicznego spaceru w komercyjnych rejsach. Tym razem na przeszkodzie stanęła pogoda. Wczoraj start z przylądka Canaveral na Florydzie nie odbył się z powodów technicznych. Firma SpaceX informuje, że start został opóźniony, gdyż prognoza pogody wskazuje trudne warunki na Oceanie Atlantyckim podczas ładowania kapsuły na zakończenie misji. Z tego powodu kolejna próba ma zostać przeprowadzona w piątek. Prognozy pogody na niekorzystne zmieniły się dopiero w ostatnich godzinach. We wtorek z kolei start został odwołany, jak inżynierowie odkryli nieszczelność w pępowinie platformy startowej, która dostarcza hel do rakiety nośnej, aby wepchnąć paliwo do jej silnika. Na pokładzie kapsuły znajdzie się 4 astronautów. Kapsuła ma się wznieść na rekordowy poziom 1400 km nad Ziemią. To najwięcej od 1966 roku. W trakcie misji zostanie przeprowadzonych 36 eksperymentów. Dojdzie też do pierwszego kosmicznego spaceru astronautów w locie komercyjnym i testu nowych skafandrów firmy SpaceX, w które będą w tym czasie ubrani. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachowski. W serwisie Trójki teraz inny gwiazdozbiór. Dziś rozpoczyna się festiwal filmowy w Wenecji. Tym razem bez udziału polskich filmów, ale w jury konkursu głównego pod przewodnictwem Isabelle Huppert zasiądzie Agnieszka Holland. Festiwal otworzy projekcja pozakonkursowego filmu Beetlejuice, Beetlejuice Tima Burtona. To sequel kultowego obrazu Sok z Żuka sprzed 36 lat. Wśród faworytów do głównej nagrody Złotego Lwa krytycy wymieniają 3 filmy. Joker, Folia D, Todda Phillipsa z Lady Gagą, Pokój obok Pedro Almodovara i Maria Pabla Larraina. Wczoraj w Wenecji odbyło się nieoficjalne otwarcie imprezy. W związku ze zbliżającymi się 90. urodzinami Sophie Loren pokazany został film Vittorio De Sica sprzed 70 lat Złoto Neapolu, w którym gra ona główną rolę. Honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości w tym roku przyznano Sigourney Weaver i Peterowi Weir, reżyserowi Pikniku pod wiszącą skałą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Może nie pod wiszącą skałą, ale też piknik. Miłośnicy komiksów spotkają się dziś na Polu Mokotowskim w Warszawie, aby wspólnie celebrować Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. 28 sierpnia urodził się Jack Kirby, twórca postaci Hulka czy Ironmana. Co roku w Polsce i na świecie odbywają się w tym dniu rozmaite wydarzenia, zarówno na świeżym powietrzu, jak i w bibliotekach czy księgarniach. Wydawnictwo Kultura Gniewu w zaproszeniu na Pole Mokotowskie zachęca, aby wziąć ze sobą koc i ulubiony komiks, ale można też zdobyć jakiś na miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak się zastanawiam, czy Adam Malecki czyta komiksy, czy ogląda. Nic z tego. Nic z tego, w ogóle nic. Nie, ale tak patrzyłem w tylko twoje oczy teraz. Tylko mecze, nie, westerny. Bo aha, tak patrzyłem w twoje oczy i poczułem się jak pistolero. El pistolero. Czyli o Krzysztofie Piątku. No nie, chyba nie ma okazji dzisiaj, by o nim mówić, ale są inne sportowe. Tak, bo wszystko jest już jasne, można zaczynać. Paryż od dzisiaj będzie wielką areną rywalizacji w 17. letnich Igrzyskach Paralimpijskich. Dzisiaj wieczorem odbędzie się ceremonia otwarcia. Rewanż, druga połowa meczu, kontynuacja święta. Tak o paraolimpiadzie wypowiadają się organizatorzy paryskich igrzysk. Francuzi zapewniają, że impreza ta przejdzie do historii, mimo iż ma skromniejszy charakter niż olimpiada, która zakończyła się na początku sierpnia. Wieczorne otwarcie, tak jak w przypadku olimpiady, odbędzie się po raz pierwszy w historii nie na olimpijskim stadionie, ale w plenerze na placu Concorde, w samym sercu francuskiej stolicy. Zapowiadane jest wielkie trzygodzinne show z paradą sportowców na polach elizejskich i obecnością 50 tysięcy widzów. Szacuje się, że Paryż przyjmie podczas paraolimpiady około 3 milionów turystów i kibiców, czyli o 10 milionów mniej niż podczas olimpiady. Organizatorzy spodziewają się jednak dużej mobilizacji Paryżan, szczególnie tych, którzy opuścili stolicę podczas olimpiady w obawie przed organizacyjnym chaosem w mieście i którzy chcą teraz poczuć atmosferę igrzysk i zobaczyć na własne oczy sportowe areny w scenerii takich zabytków jak wieża Eiffla, Versailles czy Grand Palais. Chętni mogą decydować się aż do ostatniej chwili. Przed dzień otwarcia było jeszcze ponad 500 000 niesprzedanych biletów. Organizatorzy przekonują jednak, że nie będzie pustych trybun i że zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym dniem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych. Niech się cieszą piękną imprezą, udziałem w niej i walczą o medale. Ilu krążków możemy się spodziewać, przewiduje prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Bardzo ostrożnie podchodzimy z tymi szacunkami, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby było lepiej niż w Tokio. W Tokio przywieźliśmy tylko 24 medale, zajmując 17 pozycję w klasyfikacji medalowej. W sporcie olimpijskim i paralimpijskim jest coraz trudniej sięgać po medale, coraz wyższy sportowy poziom. Gdy będzie więcej niż 24, ja będę szczęśliwy. Parę igrzyska potrwają do 8 sierpnia. W piłce nożnej wczoraj do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansowały trzy drużyny z kwalifikacji. To Young Boys Brno, FC Salzburg i Sparta Praga. Dzisiaj zagrają Karabach Agdam z Dynamem Zagrzeb. Azerowie przegrali w pierwszym meczu 0-3. Mała zaliczka Bodoglimt. To ci Norwegowie, którzy dali lekcję futbolu Jagiellonii. A dzisiaj będą bronić jednobramkowej przewagi z Trwenią Zvezdą w Belgradzie. Jest szansa, że w Champions League zagrają dwie ekipy z Pragi. Sparta już jest. Slavia musi pokonać Lille, które we Francji wygrało 2-0. 1-1 było w meczu Slovana Bratysława z Duńczykami z Mitlianu, więc tu sprawa awansu pozostaje otwarta. W Ameryce Południowej piłkarze walczą w Copa Libertadores. Do dramatycznych wydarzeń doszło w meczu rozgrywanym pomiędzy urugwajskim Nacionalem a brazylijskim São Paulo. Urugwajczyk Juan Izquierdo nagle, bez kontaktu z rywalem, stracił przytomność. Przez ostatnie 6 dni walczył o życie w szpitalu. Dzisiaj nadeszła bardzo smutna informacja, że 27-latek zmarł. Cały Nacional opłakuje jego nieodwracalną stratę, napisał klub na swojej stronie internetowej. A być może kiedyś to zdanie, że szanse na Ligę Mistrzów mają wciąż dwa zespoły z Pragi, zakończy się wspomnieniem o GKP Targówek i drukarzu Warszawa na przykład, prawda? Możemy liczyć na to. Dzisiaj ceremonia otwarcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. W słonecznej i gorącej pogodzie odbędzie się raczej w lepszych okolicznościach niż ta sprzed kilku tygodni z Igrzysk Olimpijskich. A w Polsce w zasadzie wszędzie o tej porze termometry wskazują już powyżej 20 stopni i będzie dziś gorąco. Po południu mapa temperatur rozżarzy się w kolorach brązu. Ta mapa wskazuje okolice 30 stopni Celsjusza niemal w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia. No jedynie okolice Trójmiasta i rejony podgórskie mogą dziś liczyć na kilka stopni mniej. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, Adam Malecki w studiu to zawsze jest wyjątkowa okazja do rozmowy. Przed chwilą zagadywał Maćka, realizatorka Olga już nam krzyczy, że 7 sekund do wejścia, ale się udało. Maciej Jankowski na miejscu, gotowy. Zapiął suwak jakiś tam jeszcze? Tak, znaczy rozpiąłem, bo rozpinam sobie suwak od komputera. To jest, mam taki pokrowiec i komputer sobie z niego wyciągnięcie. Nawet na pokrowiec kolega sobie pozwolił. A to no. Do jakich kolorów rozżarzonyś, Robercie? Ja dzisiaj? Mhm. No widzisz, granat. Granat, okej. Okay. No ale to mówimy o kolorze cały czas, tak? Cały czas, okay, spokojnie. Okej, okay, dobrze. Robert Grzędowski był z Państwem dzięki. Przez ostatnie 3 godziny. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia. A do ekipy proponującej Państwu content, że tak powiem, z angielska na najbliższe 3 godziny dołącza Michał Kowarski, Olga Szućko już wspomniana za konsoletą i Maciej Jankowski przy mikrofonie do godziny 12. The Raconteurs rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie utworem Hands. Jest 9:11. Understand, and you sympathize, and you know me best. I 9:14:15 już nawet na zegarach. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z redakcją ekonomiczną, która informator nam zaproponuje. To o 9:30 się wydarzy. Ja natomiast przypominam, że można do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest adres mailowy, który obowiązuje. Do godziny 12:00 dziś przyda się na przykład po 10:00, kiedy to będziemy Państwu wręczać naszą płytę tygodnia, którą jest oczywiście krążek Romance, najnowszy formacji Fontaine's DC z minionego piątku. A teraz, skoro o płycie tygodnia była mowa, to piosenka dnia pojawia się na naszej antenie. Dziewczyna z Seattle to jest nowy singiel formacji Buzzgrołki, singiel zapowiadający płytę, która jesienią w całości się ukaże.

Informator ekonomiczny. Ja jeszcze jedno słowo wyjaśnienia, bo to już któryś raz mi się zdarza, że jak zapowiadam informator ekonomiczny, to mam, robię taki przystanek i prawie się przejęzyczam, a to związane jest z tym, że wiele, wiele lat temu w pewnym radiu studenckim w Olsztynie miałem taki punkt programu, który nazywał się informator akademicki i to jest tak już w moim DNA zawarte, że trudno jest mi się tego pozbyć momentami, ale to informator ekonomiczny. Tak, ekonomiczny. To informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry i Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd odkryje dzisiaj karty, właściwie za niecałe już pół godziny, o 10:00 zaczyna się posiedzenie, na temat przyszłorocznego budżetu. Zdaniem ekspertów może to być najtrudniejszy budżet państwa od lat, bo rząd będzie musiał tutaj zrównoważyć oczekiwania po pierwsze obywateli, wyborców, po drugie Komisji Europejskiej, która po nałożeniu na nas procedury nadmiernego deficytu oczekuje cięć w wydatkach i po trzecie inwestorów, czyli przedsiębiorców. Czego pan się po dzisiejszym dniu spodziewa? No myślę, że pani to doskonale podsumowała i to w doskonałej kolejności. Czyli myślę, że rzeczywiście niestety no wchodzimy w kolejny okres jeszcze wyborczy. Tak przez chwilę mieliśmy nadzieję po czerwcu, że to już ten kurz opadnie, ale okazuje się, że on już się bardzo szybko podnosi z powrotem. Więc pewnie to będzie budżet rzeczywiście bardzo trudny. Przede wszystkim bardzo trudne wyzwanie, duże wyzwanie dla ministra finansów. Właśnie pogodzenie tych elementów, a zwłaszcza tych dwóch pierwszych. Tak? Bo mamy, będzie presja, są odziedziczone już programy odziedziczone zadłużenie po poprzednim rządzie. Dlatego wszystkiego mamy presję wyborczą. No i tu wiadomo, że no koalicja działa razem, ale jednak te pomysły będą generowane. Pewnie te głównie wygenerowane z jednej strony przez lewicę w kwestiach socjalnych, a przez trzecią drogę w tematach takich proprzedsiębiorczych. To jest też presja na ministra właśnie. Więc to bardzo trudne zadanie. Plus jest taki, że wydaje się, że założenia do budżetu po raz pierwszy od wielu lat są realistyczne. Więc przynajmniej minister wie, z jakiego punktu startuje i my się z tymi założeniami zgadzamy. Czyli wzrost gospodarczy, przypomnijmy, 3,7%, inflacja 4,1%, bezrobocie 4,9%. Tak, w związku z czym tak, punkt startowy będzie znany. Pewnie będzie trzeba jeszcze nowelizować ten tegoroczny, bo tam on był właśnie przyjęty z poprzedniego rządu, życzeniowy, w związku z czym to pewnie będzie jakiś punkt startowy, będzie jakby wykonanie tego roku pewnie będzie trochę gorszy. Natomiast no co to oznacza w praktyce dla naszych słuchaczy? No to znaczy, oznacza, że minister pod dużą presją no będzie musiał szukać przychodów. Ja już chyba na tej antenie kiedyś powiedziałem, że jeśli chodzi o dyskusję o podnoszeniu ewentualnym podatków, bo bardzo dużo pójdzie na obronność, 5%, zdrowie zdaje się 6,5%. Ale więc to są niezwykle ważne wydatki. To są niezbędne, także tych wydatków nie da się przesunąć. Natomiast no, pytanie jest takie, czy ktoś odważy się w roku wyborczym wrócić chociażby do tego, żeby przejrzeć programy socjalne, przynajmniej jeśli chodzi o osoby z najwyższymi dochodami, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby nikt nie odważy się na to, żeby przyciąć programy, które zostały w ostatnich 8-9 latach uruchomione. Pewnie zostaną wprowadzone jeszcze jakieś nowe, natomiast no chociażby kryterium dochodowe 800+, to są już pieniądze, które można byłoby no, rozważyć. Zobaczymy, czy pod tą presją pierwszego punktu, o którym pani mówiła, czyli wyborców, tutaj rząd się i koalicja na to odważy. Drugi oczywiście mamy Komisję Europejską, no tutaj procedura nadmiernego zadłużenia jest już nawet nie u drzwi. Teraz mamy dać konkretny plan do 15 października, czy Ministerstwo Finansów ma dać plan do 15 października. Nie wiadomo, czy ta procedura naprawy będzie 4- czy 7-letnia, no ale to w zależności od tego, ile się da wynegocjować, to da mniej lub więcej przestrzeni dla ministra finansów. Natomiast no rzeczywiście nie zazdroszczę tej pozycji. No i trzeci punkt, na samym końcu niestety to są inwestorzy, przedsiębiorcy. I tu trochę nie mam złudzeń, że właśnie tak jak pani wymieniła, będziemy ci trzeci na pudle. Ale przecież gospodarka potrzebuje inwestycji właśnie przedsiębiorców, więc nie wiem, czy to jest właściwa kolejność. No to nie jest, no oczywiście z mojego stanowiska mogę tylko powiedzieć, że zdecydowanie nie jest. Natomiast jakby też jest realpolitik, więc wydaje się, że tak to w głowach polityków będzie się układało i tu trzeba to powiedzieć. Więc my oczywiście nie przestajemy jakby w czujności, jakby jesteśmy czujni, będziemy oczywiście bronić interesów przedsiębiorców. To widać no chociażby po działaniach dotyczących gwałtownego skoku akcyzy w tym roku na produkty tytoniowe, gwałtownych zmian podatku od nieruchomości, gwałtownych zmian dotyczących fundacji rodzinnych, tak zwane uszczelniania, a w praktyce podnoszenia podatków rzeczywiście w takich jednorazowych operacjach. Jeszcze raz, rozumiem presję na Ministerstwo Finansów, natomiast potrzebujemy takiej całościowej rozmowy. No będziemy to wszystko śledzić. Tak jak mówiłam, o 10:00 posiedzenie Rady Ministrów się zaczyna. krótsze kontrole u przedsiębiorców, zakończenie też fikcyjnych kontroli i umożliwienie podpisywania umów leasingu przez internet. To takie przykłady z kilkudziesięciu pomysłów, jakie znalazły się w projekcie pierwszego pakietu deregulacyjnego. No, minister rozwoju i technologii chce przede wszystkim, aby kontrole przestały być zmorą przedsiębiorców, ale te ułatwienia przy leasingu też chyba ważne. Dobrze to się dzieje. Ułatwienie przy leasingu to taka mała anegdotka dla pani, dla państwa. Myśmy ułatwienia do leasingu jako Lewiatan wystąpili w czerwcu 2020 roku przy okazji pandemii i wówczas pamiętam, dostałem taką do dziś, to pamiętam, czterostronicową epistołę od jednego z ministrów sprawiedliwości, który informował mnie, jak bardzo to będzie dla mnie samego niebezpieczne, jak oni to bardzo odradzę, jak oni tego nie wdrożą. Więc 4 lata zajęło, żeby w Polsce, w kraju, w którym właściwie przedsiębiorca może dowolną kwotę z banku do innego banku przelać przy użyciu SMS-a, którym autoryzuje przelew. Okazuje się, że umowy leasingu nie wiadomo dlaczego musi podpisywać niebieskim długopisem. Na papierze, a nie w internecie. Tak. Super, że się dzieje. Dobrze, że jest stanowisko pełnomocnika. Dobrze, że ministerstwo trzyma to na sztandarach. To jest póki co taki pierwszy rzeczywiście pakiet częściowo jeszcze odziedziczony po rządzie PiS-u. Natomiast no, mają wejść następne, więc ważne, żeby ten temat się, że tak brzydko medialnie powiem, grzał. Ważne, żeby tą presję utrzymywać i ważne, żeby rzeczy się działy. I ja bym tutaj małą taką rzecz dodał, wcale nie małą taką, bo umowy leasingu oczywiście uciążliwe kontrole, to powiedzmy, to też jest z gatunku takich obietnic, które słyszymy od kilkudziesięciu już lat. Natomiast bardzo ciekawe jest pomysł tego, żeby jednak wprowadzić zasadę, jedna regulacja wchodzi, jedna wychodzi i gdyby to się udało ministrowi, to myślę, że zasłuży na małe popiersie czy pomnik przed budynkiem ministerstwa na Placu Trzech Krzyży. 88% firm inwestuje w sztuczną inteligencję, już ponad 5% swoich budżetów. Tak wynika z raportu EY. Ja dodam, że to badanie zostało przeprowadzone w amerykańskich firmach, ale rośnie tam ten odsetek. Zauważają firmy amerykańskie już rolę sztucznej inteligencji, a polskie będzie to też nieunikniona rzecz dla naszych przedsiębiorców? Znaczy ja myślę, że to jest też specyfika, są dwie specyficzne rzeczy. Jeden, to nasza gospodarka nie należy do najbardziej innowacyjnych, jak wiemy. Niestety cały czas tego powodu cierpimy. Natomiast polscy przedsiębiorcy oczywiście znają trend. Pewnie jeszcze bardzo wielu z nich, po pierwsze, nie wie, do czego mogłoby im się to przydać, biorąc pod uwagę, że jesteśmy gdzieś na początku tego łańcucha dostaw, zazwyczaj robimy dość proste rzeczy. Ta druga część, to jest ta pierwsza, oni dla nich jeszcze to jest trochę czasu, zanim się zorientują, gdzie mogą tego użyć. Reszta się temu przygląda. No, w Stanach Zjednoczonych jest specyfika taka różna bardzo od europejskiej. Oni mają po prostu jeden rynek, prawie 300 milionów konsumentów u siebie, plus tych pozostałych miliardów mówiących po angielsku. Głównym elementem blokującym sztuczną inteligencję w Europie całej, no jest podzielenie na kraje, znaczy te poszczególne regulacje krajowe. Jakby próba wyhodowania polskiej sztucznej inteligencji na 38 milionach Polaków, nawet jeśli dorzucimy jeszcze Chicago, to będzie 39, versus sztuczna inteligencja wyhodowana na 300 milionach Amerykanów. Jakość tego narzędzia będzie zupełnie inna. Natomiast zmiana jest nieunikniona, no i im szybciej to zrobimy, tym większe szanse, że nie będziemy odstawać. No właśnie, to jest szczególnie ważne. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro. cudowna jest Courtney Barnett ze swoim dystansem do zarówno swojej sztuki, jak i siebie samej. To widać choćby w tytułach jej utworów, w tym, co proponuje od lat już wielu. Pedestrian at Best przed momentem to jest fragment płyty z roku 2015, płyty, której tytuł też przykuwa uwagę od razu. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. Taki tytuł nosi ten album, czyli czasami siadam i myślę, a czasami tylko siedzę. To Courtney Barnett w trójce przed momentem, a Państwo mogą do nas pisać, przypomnijmy, dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. I teraz muzycznie u nas Jungle, All of the Time posłuchamy i oczywiście przed 10:00 jeszcze się usłyszymy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Jestem stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Takie tam jeden od WW, czyli Wojciech Waglewski i spółka. Tutaj także Natalia Przybysz, Paulina Przybysz w chórkach się pojawiły, co myślę było słychać. 10 minut pozostaje do godziny 10. My jeszcze chwilę z muzyką spędzimy. Teraz wprawdzie nie nowości, ale do nowości jeszcze wrócimy, to na pewno. I po 10 będziemy mieć dla Państwa, przypomnę, płytę Fontaines DC, płytę Romance, czyli naszą obecnie płytę tygodnia, ale to nie będzie ostatnie słowo w kontekście muzyki nowej, której na antenie Trójki mamy oczywiście mnóstwo. Proszę nas śledzić, obserwować i pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę się odezwać, to właśnie to jest ta droga, ale można też na Facebooku, jak Państwo wolą. To coś od 21 Pilots teraz poprosimy.